नाम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी सोमवार विक्रम संवत 2059 3 मई 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता ओम स्वर्ग आश्रम राम सबकी आयु सबकी शक्ति सब में ज्ञान सब में जो विशेषता है वो सब भगवान से आती है। प्रकृति में विशेषता है वो भी और पुरुष में विशेषता है वो भी सब भगवान से है। मूल कारण भगवान है। स्वास्थ्य जो कुछ महत्ता है विशेषता है वो भगवान की है। वे भगवान हमारे हैं। ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतना सूराशी ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतना मन सह सूराशी ईश्वर अंश जीव विनाशी जीव मात्र तो सब में वो परमात्मा विराजमान है। अगर इस बात को स्वीकार कर ले तो सब भगवान है न्याय स्वीकार करेंगे स्वीकार स्वीकार क्यों इस बात को मान ले कितनी बढ़िया बात है कितनी सरल सीधी क्यों मान ले सब विदुषे नमे विदुष बना नमे विदुष बना प्रभु नमस्या देवता और मास भी जानते नहीं क्यों नहीं जानते हम आदर ही देवा नाम मास नाम सर्वा देवताओं का मास होगा सबका मैं आदि हूँ हमारे आदि जो हमारे पिता है उसको जान नहीं सकते माता है माता को जान नहीं सकते मान सकते हैं मान हमारे पूज्य माँ है ये पूज्य पिता है तो एक हमारे माँ है उनको भी हम नहीं जान सकते तो संपूर्ण संसार ही माता है संपूर्ण संसार परम पिता है सब प्रकार से क्यों जन्म सही नहीं शक्ति से ज्ञान से उनके प्रभाव से सब आई है तो भगवान के प्रभाव से प्रभाव आया भगवान शक्ति से शक्ति आई भगवान से पैदा हुए सब आए सर्व से सर्व से हम आदि धीरे नाम मशीन से सर्व से सर्व सब प्रकार से तो परमात्मा जान नहीं सकते जान कैसे ये मनुष्य बने सब मनुष्य है पशु है पक्षी है पिता से बने पिता हमारे जगत तो माता दाता पिता महा वैद्यम पवित्रम ओंकार श्याम कति भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरण प्रभु प्रलय स्थान तपाम्याम वर्ष निर्णामे औषजामे च अमृत से अमृत से सत सत्साह अर्जुन सत सत सत्साह अर्जुन सब परमात्मा मूल परमात्मा है वो हमारा उसको मानना है। हमारे परम पिता परमात्मा मानना स्वीकार करना कि वो स्वीकार स्वीकृति मात्र से सब काम हो जाएगा। सब सब सोते ही काम सब हो रहे हैं और क्षति से हो रहा है। अभिमान ही कारण से उसको नहीं मानते अपने को मान रहे हैं। जो जनवाद से कौन समझा मैं ही हो सकूँ मेरे समान कौन है ये अभिमान है। परमात्मा है लघु के कारण उसकी हम है उसी क्षति है सब कुछ उसी मिलता है। पतन करने वाला है सबको नाश करने वाला है। इस वास्ते भगवान अभिमान को नहीं रहने थे। अभिमान द्वेषित बात दैन्य प्रिय ये भक्ति सूत्र में लिखते अभिमान द्वेषित बात द्वेषी क्यों है वो अहित करता है। अहित जिस घट में जहां व्यापक होता जहां जहां है वह अनर्थ करता है। इस वास्ते उसको भगवान दूर करे थे। जैसे बाल बच्चों का अनिष्ट करने वाला माँ बाप को अच्छा नहीं लगता ऐसे जीव माथे का अनिष्ट करने वाला अभिमान आदि ही भगवान को अच्छे नहीं लगते। अनिष्ट करने वाला सरल स्वभाव न मन को टिलाए सरल स्वभाव न मन को टिलाए यथा लाभ संतोष दाय मोर दास का है निराशा करे तो कहो कहा। बाल जितनी बताई और उसे फल बताया बहुत कहो कर कथा बढ़ाई ये आसन बसे में इन आसन से मेरे बस में हो जाऊ अभिमान नहीं मन देवी सम्मति आ जाएगी यहाँ सरलता हुई सीधा बना हुआ अभिमान है आसन सम्मति आती देश और अभिमान अभिमान अहंकार के कारण वो पतन करता पतन करने वाला अभिमान नहीं चाहिए भाई। हे नाथ हे नाथ इस बार से संत पुकारते रहते नमन माया ने एक में नमस्कार एक में क्षमा सजना में यही चाहिए सर्व स्वभाव मन उठे लाए जैसा लाभ संत सर्व स्वभाव कपट गांठ मन में नहीं सबसे सरल स्वभाव नारायणता भगत की लगे किनारे नावा स्वभाव मन मन तथा नाम सुनता सीधा सरा वो जितनी सरलता आवेगी उतनी भगवान की कृपा प्रकट हो जाएगी। भगवान शक्ति प्रकट हो जाएगी भगवान का महत्व प्रकट हो जाएगा अपनी जगता है अपने शरीर सज्जन सरता हो जाए बड़ा बच्चा बढ़िया बढ़िया गुण है सरल सरल स्वभाव अनुमान होते स्वभाव हे नाथ हे नाथ हे नाथ संत महात्मा में अभी मंत्र रहता नहीं अवगुण कोई टिकता नहीं अवगुण कोई अभिमान के वजह टिकता नहीं विशेषता अपनी दिखती नहीं जितनी अपनी विशेषता दिखती है वो अभिमान है वो अभिमान है पर अभिमान के कारण से दिखते अपने हमारी ये बात है हम ये जानते हैं नवेता ज्ञान है जैसे गीता का ध्यान है जैसे जानते हमें भगवान के भक्त में ही डर रहता है सरलता होती निर्मलता स्वाभाविक ये असली पूंजी है सज्जनों सादगिरी सादगिरी पूंजी है पूंजी सरलता है सीधापन है सदैव त्याग है स्वाभाविक त्याग का अभिमान नहीं है ऐसा नहीं मालूम होता मैं त्यागी हूं जब तक अपने में त्यागी पड़ेगा अभिमान दिखता है तब तक त्याग असली नहीं है अपने में ये भगवान की कृपा है महत्ता जितनी है जो कुछ है वो भगवान की है प्रभु कृपा से आती है बात है और कृपा से आती है वो महत्ता बड़ी विलक्षण होती है वो विचित्र होती है अरे अभिमान नहीं होती है वो तुच्छ होती है थोड़ी सा ही अभिमान होता है अभिमान का कारण है कि थोड़ा थोड़ा है पूर्ण होता है अभिमान नहीं होता भगवान की कृपा प्रकट होती है वहां सरल स्वभाव अनुमान होता है सर स्वभाव अनुमान भगवान की कृपा होती है संतों की कृपा होती है तो देवी संपत्ति आती है सभी देवी संपत्ति मोक्ष आया निबंध आया सूरी मता आश्री संपत्ति माने हमारी देवी संपत्ति मुक्ति देने वाली देवी संपत्ति मोक्ष आया निबंध आया सुनी मता ये बात हरिद्वार से मस्त रहते भगवान के भक्त मस्त रहते भगवान की कृपा में भगवान के चरित्र में भगवान ये गुण है भगवान ये लीला है मस्त एक भगवान है भगत हेतु रहित जग जुगु उपकारी तुम तुम्हार सेवक दुहारी बिना स्वार्थ बिना कोई मतलब के उपकार होते सत्य स्वाभाविक हेतु रहित जो उपकार तुम तुम्हारा सेवक भगवान और भगवान का सेवक स्वाभाविक है, उनके द्वारा उपकार होता है स्वाभाविक। वो करते नहीं है, उन्हें करना नहीं है, अभिमान नहीं होता, उसे त्याग होता, सरल स्वभाव बदल रहा है। भगवान से मिलती ये बातें, भगवान ये भक्तों के संग से है, भगवान के संग से दैवी संपद मोक्षाया निबंधाया सूरी मता आसुरी बंद करी है। नारायण ता भगत के लगे किनारे ना सर स्वभाव बदलता है। ये भगवान के भगवान के भक्तों की कृपा होती है तब ये गुण आते हैं। वो कृपा तब होती है जब सर स्वभाव होता है, सीधे स्वभाव अभिमान नहीं। अभिमान अपना गुण होता है, अपना गुण, वो गुण को अपना मानना है, ये अभिमान है। ये भगवान की कृपा है, प्रभु कृपा से दीता है। जो कुछ महत्ता आती है वो भगवान की कृपा से आती है, उसको अपना गुण मान लेना गलती है। अपने तो भूलें होती है, सूख होती है, भूल होती है, अपना तो बोलता और सब भगवान ही कृपा से होता। सत्य स्वाभाविक निर्मलता होती है, स्वच्छता होती है। विश्वास से संतों का भक्तों का संग होता रहे, दर्शन होता रहे, उसे बहुत विधिता होती। आप साप सत्य सत्य विधिता थी। सत्संग से सब गुण आते हैं, अपने को पता ही नहीं करता। जैसे बालक को कोई उद्योग करना नहीं पड़ता, आप ही बड़ा हो जाता, माँ की गोदी में आप साफ बड़ा हो जाता। ऐसे सत्संग में ये जीव बड़ा हो जाता, भगवान का भगत हो जाता है, प्यारा भगत हो जाता है। उनको पता ही नहीं लगता बालक को क्या परिश्रम पड़ता है, बड़ा होने में भी कोई परिश्रम नहीं पड़ता है। माँ की गोदी में वह बड़ा हो जाता है, ऐसे सत्संग में भगत बड़ा हो जाता है। अपना कुछ मालूम ही नहीं होता, आप साफ विशेषता आती है, सत्संग में विशेषता आवेगी हमें, तो सत्संग मिला नहीं। सत्संग मिला तो विशेषता असत्य आवेगी, स्वाभाविक स्वभाविक। वो बल मिलता है, वो शक्ति मिलती है स्वाभाविक, उन शक्ति से विलक्षणता आती है। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, सच्चे हृदय से पुकारते हैं, सच्चे हृदय से पुकारते हैं, पुकार रहे हैं भगवान। भगवान की अलौकिक विलक्षण कृपा आप साप आती, आप साप आती, जितना अभिमान दूर होता है, अहंकार दूर होता है, उतनी कृपा विशेषता से प्रकट होती है। सब जगह भगवान की कृपा होती है, वो स्वाभाविक है। सब पर सब पूरी मोरी बराबरी दया बनते बुरे जितना अभिमान दूर होता है उतने उसको अनुभव होती। मुक्ति स्वाभाविक है, बंधन अस्वाभाविक है। बंधन कृत्रिम है, मुक्ति कृत्रिम नहीं है। ये क्रिया साध्य नहीं है, सत्य कृपा स्वाभाविक, स्वाभाविक कृपा। सत्संग से स्वाभाविक वो चीज आती है। सिमटे सिमटे कर भर सदगुण सज्जन पावा, सज्जन के पास में सदगुण आवश्यक पाते। इधर से वर्षा बरसती है तो इधर उधर से जल इकट्ठा हो जाता, ताव भर जाता, शांत जाता। ऐसे सर्व स्वभाव उसमें, सर्व स्वभाव में स्वाभाविक गुण आते, स्वाभाविक सत्य उनको पता नहीं रहता। संत महात्मा की बात सही सुनी है कि गुणों को तो उनको पता नहीं लगता, अगुण वहां आते नहीं, अगुण तो ठहरता नहीं। गुण का कोई अभिमान नहीं, अहंकार नहीं, वो अपने में कोई विशेषता नहीं दिखती, अपने में विशेषता नहीं दिखती, वो भगवान की कृपा दिखती, प्रभु की कृपा है। प्रभु उस कृपा में पढ़ते रहते हैं, जैसे माँ की गोदी में बालक पड़ता है, सत्य बड़ा होता है स्वाभाविक। छोटे से बालक है और कृपा से अपने आप सामने पड़ता, आप सामने सुनता है। बस सत्संग सत्संग में बना रहे, प्राणी सत्संग में बना रहे तो आप से आप आ जाते। आप शोक भय उद्वेग सब मिट जाते हैं, शांति मिल जाती है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।